sai, non è vero che non ti voglio più. Lo so, non mi credi, non hai fiducia in me, Roberta. Ascoltami, ritorna ancora, ti prego, con te ogni istante era felicità, ma io non capivo, non t'ho saputo amare, Roberta, perdonami, ritorna ancora vicino a me. Roberta, ascoltami, ritorna ancora, ti prego, con te ogni istante era felicità, ma io non capivo, non t'ho saputo amar. Ascoltami, perdonami, ritorna ancor vicino a me. Vicino a me. Mooie antieke Italiaanse muziek aan het begin van deze late avond. Peppino de Capri. Het komt uit 1972, deze, ja, Roberta. Op middernacht, de late avond, met Alfred Blokhuizen. Goedenavond. Fijn dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van de late avond. We gaan er weer een mooie uitzending van maken. Een leuke show vol met heerlijke muziek om de dag af te sluiten. Tenminste, als je niet naar de herhaling luistert. In de show vanavond, nou, een belangwekkend onderwerp. Wie weet waarvoor de gemeente dient? Oh nee, wacht even. Ik zit even verkeerd te lezen. Heb je dat weer? Om zo op de late avond. Een nieuw praktijkboek over kracht van kwetsbaren. Hey, interessant. We gaan een ander boek ook bespreken van Marceline de Waard. Zij presenteert haar vierde boek. En ze komt uit Capelle aan de IJssel. En Han van Horst is ook weer van de partij. Hij heeft een pittige column over perspectief vandaag. En ook een heel mooi speciaal nummer bij. Want hij kiest tegenwoordig ook zijn muziek na zijn verhaal. Je hoort het allemaal hier vanavond in deze mooie late avond. About us, I'm not trying now to end it all. Nieuwsgierig naar het regionale nieuws? In één oogopslag vind je het allemaal bij elkaar op www.delateavond.nl. If I had to live my life without you near me, the days would all be empty. Nights would seem so long. With you I see forever, oh so clearly. I might have been in love before, but I never felt this strong. Our dreams are young and we both know they'll take us where we want to go. Hold me now, touch me now, I don't want to leave. Our love will lead a way for us, like the guiding star. I'll be there for you if you should need me. You don't have to change a thing. I love you just the way you are. So come with me and share the view. I'll help you see forever too. Hold me now, touch me now. For you. You wanna know my love, how much I love you. One thing you can be sure of, I'll never ask for more than your love. Nothing's gonna change my love for you. Glenn Medeiros hier bij de late avond. Nothing's gonna change my love for you. En Champagne en How About Us. We bespreken vandaag twee boeken. En laten we maar eens beginnen met de eerste. Hier is Herman de Bruin. Mijn gast in de studio is Marcelina de Waard. Ze is schrijfster. Marcelina, welkom. Dankjewel. Ja, vierde boek alweer? Ja, alweer mijn vierde boek. En mijn eerste novelle zeg ik er dan bij. Oh, wat is het verschil ook weer? Een novelle is zeg maar in lengte half zo groot als een roman. Ja, en je hebt drie romans geschreven? Ik heb één roman geschreven en twee verhalenbundels. Het boek heet Terugkeer. Ja. Waar gaat het over? Het boek gaat over tweede kansen, zeg ik altijd maar. En dat het leven altijd nog een verrassing voor je in petto heeft. Ook als je wat ouder bent en het een andere wending neemt. Ja. En in dit boek staat centraal staat DAF, een weduwnaar van begin 60. Die het gemaakt heeft en die terugkeert naar het Schotse eiland waar hij geboren is. Omdat zijn vader op sterven ligt. En het is zijn tijd om zijn plek als lert van de Hebride Smaragd, zoals het dat eiland is een soort hoofdman, hè? Ja, een lert, het is eigenlijk het Schotse woord voor een lord. En in Schotland zijn dat ook nog echt wel de landbezitters en... Ja, toch een beetje de horige, hè, zoals vroeger. Dat zit er toch nog wel in. Toch nog een beetje feodaal. Dat is nog een beetje aanwezig daar. Dat is nog een beetje aanwezig. Je schrijft daarover. Ik neem aan dat je er ook geweest bent. Ja, ik ben een paar keer op de Schotse Hebride geweest. Het is eigenlijk aan de westkust van Schotland. Heb je een vrij hoog. Hè? Ja, vrij hoog. Maar je hebt het helemaal tot het zuiden toe. Je hebt echt de noordelijke buitenhebride. Ja. Maar je hebt ook laag de zuidelijke hebride. En ik ben op beide geweest. En voor dit verhaal heb ik een eigen eiland gefantaseerd uit al die eilanden waar ik geweest ben. Maar in mijn gedachten ligt deze wel in het zuidelijk gebied. Inspiratie doe je op door naar die eilanden toegegaan te zijn uiteindelijk. Maar de inspiratie voor het verhaal, waar haal je dat dan vandaan? Ook daar vandaan? De inspiratie voor het verhaal is dan toch wat universeler. Op een van die eilanden, daar waren we een keer in een tea-shop. En dat staat ook niet veel voor, maar dat is een houten schuur. En dan kan je wat broodjes en een kop thee... Ja, een soort restaurantje. Een soort restaurantje, maar het is tevens ook de eilandwinkel. Dus het is een combinatie van alles. Postkantoor ook nog? Postkantoor ook nog. Ja, inderdaad. Ja, ja hoor. Het is het allemaal. Dus het heeft een hele belangrijke functie. Ja. En op zich is die winkel, stond een oudere vrouw alleen in, met haar zoon. haar oudere zoon. Ik vermoedde, hè, ligt ze verstandelijk gehandicapt. Nou, doet er niet toe. Maar in ieder geval, ik dacht, wat is dit eigenlijk zo'n winkel op een eiland? Wat is dat een mooie setting? En dan die ruige omgeving. Ja, ja. En ik dacht van, goh, en dan iets van een verhaal, dacht ik, met twee mensen getekend door het leven, die op zo'n ruw eiland zich terugtrekken en dan toch... Ja. Ja, en toch, zo is dat boek ook ontstaan. Nou ja, zo is mede. Mede dat boek ontstaan. Een paar jaar terug ontstond er stond al eerst de winkelhoudster, zeg maar. Een kort verhaal van een vrouw die naar een ongelukkige liefde winkelhoudster op dat eiland werd. Dat heb je ook beschreven? Dat heb ik ook beschreven. In een ander boek, hè? Ja. Het boek is verkrijgbaar. Het is in iedere online boekhandel te bestellen. En in de Schiedamse boekwinkels ligt het gewoon op voorraad. En daar moeten we zijn, want we moeten die boekwinkel steunen. Heb je ook nog iets op de website staan? Of op de sociale media? Zeker. Ik heb mijn eigen website. www.marcelinedewaard.nl. Mm-hmm. En daar plaats ik iedere ochtend een kort verhaal op. Of een blog. Ja. Er staat informatie over mijn boeken... informatie over mij, over mijzelf. En het wordt iedere week dus ververst met een nieuw verhaal. Een mooi verhaal om dat allemaal mee te maken. En het volgende boek komt er alweer aan. Zit in je hoofd? Of? Ja, het volgende boek zit ook al in mijn hoofd. En daar ben ik aan begonnen. Dat wordt weer een roman. Ja. Maar die hou ik dit keer wel wat dichter bij huis qua setting. Want... ik kies Drenthe, maar wel een geheimzinnige kant van Drenthe. Ik wou net zeggen, Drenthe heeft ook wel wat witte wieven en al dat soort zaken. En huddenbedden en noem maar op. Ja, ja, dus dat is, heeft het ook. Dus ook, ja. En het is ook een hele mooie omgeving. Geheimzinnige periodes in het leven van Marceline de Waard. En ze schrijft erover. Ze gaat nog verder met schrijven. Ik wens je veel succes met het boek. En dankjewel. Succes met het vervolg. Dank je wel. Bienvenue, c'est Joe. We'll be right back. Op middernacht, De Late Avond met Alfred Blokhuizen. Een van de allermooiste soul ballads hier in de collectie van De Late Avond. Een mooie van de Chai Lights. Oh girl! En ervoor Vanessa Paradis met Joue le Taxi. In een ogenblik, over een paar minuten al, de column van Han van Horst. Hij heeft een perspectief. En wat voor een. Nou, je hoort het zo meteen over een paar minuten na Leonard Cohen en Hallelujah. Now I've heard there was a secret. David played and it pleased the Lord, but you don't really care for music, do you? It goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king composing hallelujah. Thank you. chair. She broke your throne and she cut your hair. And from your lips she drew the hallelujah. There's a blaze of light in every word. It doesn't matter which you heard, the holy or the broken. Hallelujah. Dit is De Nachtgedachte, een column van Han van der Horst. Lieve mensen, we snakken allemaal naar perspectief. Tenminste, als we de wijsneuzen mogen geloven die met hun eigen kop erboven in de krant mogen schrijven hoe volgens hen onze stemming is. En volgens zoveel vaste gasten in de talkshow die hetzelfde over ons beweren. Ja, perspectief. Dat ken ik wel. Dat kregen wij in de klas, dat boden ons broeder Blasius en broeder Longinus meer dan een halve eeuw geleden toen we nog kinderen waren. Terwijl we met z'n allen nog vol waren van Sinterklaas, zagen we op een maandagochtend vanuit de schoolbanken een krans met kersttakken boven ons hoofd bungelen. Er stonden vier kaarsen op. Broeder Blasius stak met een lont op een lange stok maar één enkele kaars aan. Daarna legde hij uit dat dit nu een adventskaars was. De maand voor Kerstmis heette Advent, omdat de komst van het kindje Jezus eraan zat te komen. Op Kerstmis. We verlangden daar natuurlijk enorm naar. En niet alleen omdat er 2 weken vakantie aan verbonden waren. We geloofden echt en vandaar dat die adventskrans nu boven onze hoofden hing. Elke week zou de broeder een kaars erbij aansteken. Als ze alle 4 brandden, was het bijna Kerstmis. Hierbij lieten wij het niet. Zo halverwege de advent verscheen vooraan in de klas de kerststal. daar maakten de broeders enorm veel werk van. Ze stelden zich niet tevreden met een in de winkel gekocht houten schuurtje waarin Jozef, Maria, het kindje Jezus, de os en de ezel een plaats vonden, terwijl aan het dak zelf de engel des Heren werd gehecht die de komst van de mensenzoon verkondigde. Gloria in excelsis Deo stond er op het lint dat hij droeg. Nee, zo gewoontjes deden de broeders dat niet. Zij construeerden hele berglandschappen met behulp van grote dozen en grotpapier. Grotpapier kon je bij de katholieke boekwinkels volop krijgen. Het was dik en steenkleurig. Als je er een prop van maakte en je vouwde die weer open, dan kreeg je een rostig oppervlak dat je vervolgens alleen maar om de dozen hoefde te plooien. Broeder Longinus vroeg ons kinderen ook materiaal van huis mee te nemen. Mijn vader kwam aanzetten met een stapel grote blauwe vellen van de drukkerij waar hij werkte. Ik was enorm trots toen ik zag hoe broeder Longinus die tegen de achterwand plakte om de nachtelijke hemel te suggereren. Hij spelde er allemaal kleine sterretjes op en heel groot een ster van Bethlehem. In deze kerststal nu zat ook beweging. Aanvankelijk waren de herders en zeker de drie koningen alleen maar aan de randen van de opstelling te vinden. Ook Jozef en Maria waren nog met de ezel onderweg. In de stal rustte eenzaam de os. Naarmate de kerstdagen naderden en er meer kaarsen op de adventskrans brandden, kwamen de hoofdpersonen in het heilsverhaal dichter bij de grot. Pas op de laatste schooldag voor de kerstvakantie hadden ze hun bestemming bereikt en werd ook de kribbe met het kindje Jezus geplaatst. Wij zongen onder leiding van de broeder kerstliedjes en we gingen onder de indruk naar huis. We hadden gezien hoe de verlosser op aarde kwam. Later in Spanje ontdekte ik dat het opstellen van zeer uitgebreide kerststallen daar een nationale liefhebberij is. Veel kerkelijke genootschappen en clubs voor het goede doel bouwen de prachtigste installaties en wij bezoekers van die kerststallen bedenken dan natuurlijk met onze goede gaven het doel waarvoor die clubs zich inzetten. En daar was die treinenshow van Max niks bij wat die Spanjaarden voor elkaar kregen. Ik stelde ook vast dat één vast figuur in de kerststal bij ons in Nederland stevast ontbreekt. In Catalonië en de rest van Spanje kan hij niet gemist worden, evenmin in Portugal en Zuid-Italië. Hij hurkt op de grond met zijn kleed uitgespreid, zodat het resultaat van zijn werk onzichtbaar blijft. Hij is de caganer, de cacaun of de cacone, de scheiterd. Deze figuur schijnt geluk en vruchtbaarheid te symboliseren. Hij is een overblijfsel uit de middeleeuwen, toen men het banale, het komische en het sublieme prima wist te combineren. Onderschat dat niet. Besef hoe dat middeleeuwse vermogen ons in deze misse tijd van pas had kunnen komen. Als we het niet waren vergeten, dat bijzondere talent. De jaren gingen voorbij en wij kwamen bij broeder Valerius in de zesde. We waren zeer benieuwd wat er in de hoogste klas voor een buitengewone kerststal zou verschijnen. Maar broeder Valerius spelde een blauwe zijde lap met één punt tegen de muur. Daarna plaatste hij er eerbiedig een kribje op en beelden van Maria en Jozef. Dat was alles. Nu nam broeder Valerius het woord. Wij waren groot genoeg, zei hij, om de kern van het katholieke geloof te begrijpen en aan te voelen. Daar hadden we al die poespas uit de lagere klasse niet meer voor nodig. Dat was kinderlijk. Zo bewezen grote jongens eer aan de verlosser. Wij gingen ditmaal niet alleen onder de indruk, maar ook nog trots naar huis, alsof we opgeladen waren met geheime kennis die voor anderen verborgen bleef. Kijk, dat was nu perspectief bieden, wat die broeders deden. God hebben hun ziel en het enige wat wij kunnen doen is door het huis walsen, ook als we alleen zijn. Annanee Trepko, die met emmers en dweilen het concertgebouw van Sint-Petersburg schoonmaakte, toen de in Rotterdam zo geliefde dirigent Georgi Gurdjieff haar ontdekte, die Annanee Trepko zingt voor u Il Bacio van Luigi Arditi. niemand weet waarom de dag weer nacht wordt. Niemand weet waarom de zon nog schijnt. Niemand weet waarom de kille wind nog waaien zou. Maar ik weet dat ik van je hou. Niemand weet waarom de sterren vallen. Niemand weet waarom de dood ons volgt. Niemand weet waarom er mensen slapen in de kou. Maar ik weet dat ik van je hou. Hou me vast. Leg mijn hoofd lief op je schouder. Hou me vast. Streel me zachtjes door mijn haar. Hou me vast. Soms wordt het allemaal eventjes te veel. En bij jou zijn is dan alles wat ik wil. Niemand weet waarom geluk soms wegwaait. Niemand weet waarom een bloem verwelkt. Niemand weet waarom jij de enige bent die ik vertrouw. Maar ik weet dat ik van je hou. Hou me vast. Leg mijn hoofd lief op je schouder. Hou me vast. Streel me zachtjes door mijn haar. Hou me vast. Soms wordt het allemaal eventjes te veel. En bij jou zijn is dan alles wat ik weet. Zeg me niets, sla je armen om me heen. Praat niet met me, hou me stevig vast. Woorden schieten toch te kort, als ik mijn hart bij jou uitstoot. Praat niet met me, hou me stevig vast. Hou me vast, leg mijn hoofd lief op je schouder. Hou me vast. Streel me zachtjes door mijn haar. Hou me vast. Soms wordt het allemaal eventjes te veel. En bij jou zijn is dan alles wat ik wil. Mooi hè? Volumia, hou me vast hier in de late avond. Over een paar minuten trouwens gaan we het hebben over een nieuw praktijkboek over de kracht van kwetsbaren. Zo meteen praat Herman de Bruin met Tony Meijn van gemeenten.nl. Dus het komt er allemaal aan na Ray Cornef met zijn Singers en At 17. Faces lacking in the social graces. Gast in de studio is Tino Meijn. Hij is directeur van Gemeenten.nl. Welkom, Tino. Fijn om hier weer te zijn bij de mooiste radioshow van Nederland. Leuk dat je dat zegt. En we gaan praten over een nieuw praktijkboek over de kracht van kwetsbaren. Dat lijkt een tegenstelling. Dat lijkt een tegenstelling. Ja. Ja. Dat is het niet waarschijnlijk. Voor sommige mensen niet, maar voor een hele hoop mensen wel. Mm-hmm. Omdat heel veel mensen denken dat kwetsbaren, dat die een heleboel dingen niet kunnen. Nou, wij hebben eens wat onderzoek gedaan naar, ja, volgens ons is het andersom. Kun je juist een heleboel dingen wel. Ja. En laten we eens kijken naar goede voorbeelden en goede aanpakken. Het boek is bestemd voor? Vooral voor professionals. We hebben ook vooral professionals aan het werk aan het woord gelaten. Dus zowel bij woningcorporaties, zorg als bij gemeenten. Zijn, als je het zo zegt, zijn er nog mensen die niet kwetsbaar zijn in Nederland dan? Nou ja, je zou het haast zeggen. Ja. Nou weet je, dat viel heel erg op toen wij met die professionals spraken. Toen zeiden we, ja weet je, jullie hebben het altijd over kwetsbaren en willen daar eens een boek over maken en hoe dat dan precies zit. En bijna standaard kregen we terug van, we vinden de term kwetsbare vinden wij nogal stigmatiserend. Hm. Nou zeiden we, ja, maar je gebruikt het zelf. Dus ja, kan wel zijn. Ja. Dus we hebben gevraagd, wat is dan een betere term? Dus ja, dat is er niet echt. Maar ja, mensen in kwetsbare situaties. En eigenlijk de nuance die iedereen wel maakt is van, iedereen kan kwetsbaar zijn. En dat kan ook tijdelijk zijn, want je kunt het altijd even moeilijk hebben. Mm-hmm. Maar dat is voor ons een beetje van, dat kun je altijd wel zeggen. Maar we weten echt wel wie we bedoelen als we het hebben over eenzamen. We benoemen de kwetsbaren en dan weten we wel welke groep het gaat. Ja. Ja. Zijn er ook oplossingen aangedragen? We hebben gekeken naar hoe die kwetsbaarheid ontstaat en hoe dat zit en wie daar allemaal voor zorgen. Ja, een van de dingen die echt opviel zijn ontzettend veel initiatieven. Maar heel veel initiatieven vanuit de professionals. Van we gaan kwetsbaren helpen. En een van de aardige dingen is van, dat komt er ook wel uit hoor. Twee inzichten sowieso. Is één, vanuit de professional, van het zijn mensen. Mm-hmm. Jij en ik zouden daar niet over na hoeven denken, maar ze zeggen, hey, we komen erachter. Je hebt het over mensen en niet over gevallen. Twee is dat ze zien dat in samenwerkingen tussen verschillende organisaties, dat daar de beste resultaten ontstaan. Ja. Maar de belangrijkste oplossing, en dat zie je ook, is behandel kwetsbaren niet alleen als kwetsbaren, maar activeer ook iemand. Dus laat iemand zelf iets doen. Maar dat is voor een professional die daarvoor doorgeleerd heeft, is dat best lastig. Want die moet wat loslaten. Die moet eigenlijk een soort platform creëren. Mensen met elkaar in verbinding brengen. Als het goed is, maakt hij zichzelf overbodig. Als hij het goed doet. Als het goed is wel. Laten we het hopen. Dan hebben we er minder nodig. Of zijn ze het in stand aan het houden om hun beroepsgroep te beschermen? Het wordt niet altijd gezien, laat ik het zo zeggen. Met de beste bedoelingen wordt het niet altijd gezien door de professionals. En het wordt ook met de beste bedoelingen niet altijd gezien door kwetsbaren zelf. Want mensen die in een eenzaamheidspositie zitten, die zien niet hoe je daar goed uitkomt. Terwijl als je nou als organisatie, bijvoorbeeld gemeente of een zorgorganisatie, zegt, nou ja, wij gaan eens een aantal eenzamen samenbrengen, dan zie je dat er ontzettend veel goeds ontstaat en mooie initiatieven. En dan ontstaat er kracht. Dan ontstaat er heel veel kracht. En dan krijg je letterlijk de kracht van kwetsbaren. Ja. Het boek is er nu. Eigenlijk voor iedereen die denkt, ik wil daar toch wat meer over weten. Zeker voor de professionals, maar ook misschien wel voor de kwetsbaren zelf. Zeker. Hoe is het boek te bekomen? Bol.com, via onze website. Eigen boekhandel, die is belangrijk toch? Ja, eigen boekhandel, zeker. Ja, lokale boekhandel. Loop naar binnen en zeg, ik wil het boek hebben, de kracht van kwetsbaren. Heb je het zelf geschreven? Nee, we hebben vooral opgehaald. Dus we hebben wel de eindredactie in huis gedaan. Ja. We hebben vooral de verhalen van en voor en door instanties, mensen, deskundigen. Verhalen van een heleboel mensen en die heb je tot één samenbindend geheel gemaakt. Ja, mooi boek, denk ik, om na te lezen. Zeker voor mensen die kwetsbaar zijn. En we hebben geconstateerd zo net dat daar heel veel mensen zijn die kwetsbaar zijn en die daar echt wat mee kunnen. Ja, 144 pagina's in een uurtje uitgelezen. Dus dat kan je zo 's avonds voor je naar bed gaat nog even doen. Precies. Dat is duidelijk. Ik dank je wel voor dit gesprek. Tino Meijn, directeur van de gemeenten NL en ook schrijver, redacteur van een boek, kan je nu zeggen. Hè? Uitvinder. Oké, laten we het daarop houden. Dank je wel. Dankjewel, Herman de Bruin. En dat was het einde van deze aflevering van De Late Avond. Dank voor je gezelschap. Morgen is er weer een late avond. Dan zit hier Bert de Wolf ook weer met lekkere muziek natuurlijk. En leuke onderwerpen. Dus we rekenen erop dat je er morgenavond weer bij bent. Tot het sluit van de show, Kenny Loggins. En this is it. Ik wens je nog een hele mooie nacht. Welterusten als je gaat slapen. En ga je werken. En blijf je werken. Dan wensen we je vanuit hier een hele goede wacht. In my life, I've been wondering why. Still, somehow, I believe we'd always survive. Now, I'm not so sure you're waiting to hear one good reason to try. But what more can I say? What's left to provide? You think that maybe it's over, only if you want it to be. Are you gonna wait for a sign, your miracle? Stand up and fight. This is it. Keep me.